Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest czwartek, 15 sierpnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Niemal 10-krotny wzrost zakażeń COVID-em w ciągu miesiąca w Polsce. WHO ogłosiła małpią ospę globalnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Kolejna osoba trafiła do aresztu podejrzana o akty dywersji na terytorium Polski. W Polsce rośnie liczba zakażeń COVID-em. Służby sanitarne odnotowały niemal 10-krotny ich wzrost w ciągu miesiąca. Trend w ostatnim czasie jest wyraźnie wzrostowy i prawdopodobnie będzie się utrzymywał, mówi Anna Kozłowska z lubelskiego sanepidu. Te wszystkie zgłoszenia, które do nas docierają, to są zgłoszenia potwierdzone. I o ile w maju mieliśmy 74 takie przypadki, tak w lipcu mieliśmy 800 takich przypadków. Ostatniej doby w Polsce odnotowano 834 zakażenia, najwięcej w województwie mazowieckim. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła małpią ospę globalnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Wirus rozprzestrzenił się z Kongo do sąsiednich krajów Burundi, Kenii, Rwandy i Ugandy. Dyrektor generalny WHO Tedros Ghebreyesus mówi, że skoordynowana międzynarodowa reakcja jest niezbędna, żeby powstrzymać ogniska choroby i ratować ludzkie życie. Dziś zebrał się Komitet do spraw sytuacji nadzwyczajnych i poinformował mnie, że jego zdaniem mamy do czynienia ze stanem wyjątkowym o zasięgu międzynarodowym. Zgodziłem się z tym. Wykrycie i szybkie rozprzestrzenianie się małpy i ospy we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, a także ujawnienie jej w sąsiednich krajach oraz możliwe dalsze rozprzestrzenianie się w Afryce i poza nią są bardzo niepokojące. Wirus małpiej ospy może rozprzestrzeniać się poprzez bliski kontakt. Zwykle jest łagodny, w rzadkich przypadkach jest śmiertelny, powoduje objawy grypopodobne. Kolejna osoba trafiła do aresztu w sprawie aktów dywersji na terytorium Polski. Jak przekazał szef MSWiA Tomasz Siemoniak, służby w tej sprawie działają intensywnie, choć bez rozgłosu. W ubiegłym tygodniu aresztowana została kolejna osoba związana z przeprowadzaniem, planowaniem, próbami aktów dywersji na terytorium Polski. Chcę tu podkreślić świetne działanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jej współdziałanie z policją, ze strażą pożarną, ze służbami państw sojuszniczych. Od przełomu stycznia i lutego w związku z aktami dywersji aresztowano kilkanaście osób. Zamiast troski o sportowców, luksus związkowców. Ministerstwo Sportu ma już większość dokumentacji od związków sportowych poszczególnych dyscyplin, których przedstawiciele obecni byli na igrzyskach w Paryżu. Działacze zostali wezwani przez ministra do przedstawienia takiej informacji po tym, jak część sportowców skarżyła się na brak odpowiedniego wsparcia. Ministerstwo chce też wiedzieć, jak ponad 40 związków sportowych wydało 472 miliony złotych wsparcia wypłacanego z budżetu państwa na przygotowania do igrzysk. Według ministra sportu Sławomira Nitrasa część związkowców wraz z osobami towarzyszącymi w Paryżu miała spać w luksusowych hotelach, w których doba kosztuje ponad 4000 zł. A lekarze, na przykład pan dr Zając, który opiekował się polskimi siatkarzami, fizjoterapeuci w domu pielgrzyma za 48 euro. Informacje na temat wielokrotnego korzystania przez prezesa PKO i jego rodzinę z odpłatnych usług VIP na lotnisku Chopina w Warszawie to tylko wierzchołek góry lodowej, stwierdził minister sportu. To jest szczyt tego, jak te związki funkcjonują do samego dołu. Radosław Piesiewicz zaprzeczał wszystkim zarzutom. Twierdzi, że za usługi na lotnisku płacił sam, a ministerstwo chce obarczyć go odpowiedzialnością za słabe wyniki polskich sportowców. Pan minister niestety atakuje i to nie może być tak, że on wybiera winnych, a sam próbuje się wybielić. Ministerstwo Sportu zapowiedziało, że poprosi o wsparcie prokuraturę i CBA, aby wyjaśnić, jak poszczególne związki wydawały pieniądze z budżetowych dotacji. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia słonecznie, przez cały dzień tylko na wschodzie, miejscami na zachodzie, w centrum i na południu przelotny deszcz i burze. Będzie gorąco od 26 do 31 stopni, chłodniej miejscami na wybrzeżu około 22. Autopromocja. Dziś na antenie Trójki wyjątkowe audycje. O 8:00 zaproszę Państwa na szlak Bitwy Warszawskiej. W planie naszej podróży m.in. Ossów, Twierdza Modlin czy Warszawska Cytadela.

Ona przyszła prosto z chmur, to zespół Budka Suflera. Renata Szepczak, Tomasz Żonda, zapraszamy na 2 godziny z polską muzyką w Trójce. I kiedy słuchałem tej piosenki, pomyślałem sobie, że zawsze kiedy słuchamy utworów Budki Suflera, tych szczególnie napisanych przez Andrzeja Mogilnickiego, to odkrywamy w piosenkach drugie dno. W swoim ręku trzymasz klucz i pasuje on do wszystkich drzwi. Nie dość, że byliśmy w niebie, to jeszcze mieliśmy właściwą piosenkę wolnościową. I tych wolnościowych piosenek dzisiaj nam nie zabraknie, ale mamy dzień szczególny. Ale też będzie o marzeniach, też będzie troszkę o śnie, bo w końcu mamy początek, prawdziwy początek nocy. No i też będzie troszkę o marzeniach, ale to wszystko powoli. Właściwie, kiedy miałem się z Państwem spotkać i planowałem to spotkanie, to chciałem zacząć od nowego nagrania Jacka Kuderskiego. W związku z tym ono teraz, a potem będzie ciąg dalszy już według tych pomysłów, które sobie gdzieś tam w głowie poukładałem. Czeka, pędzi do przodu. A Trójce, Jacek Kuderski. Kiedy myślałem sobie o piosenkach o wolności, to od razu przyszły mi do głowy dwa utwory. Kocham wolność, twór, który śpiewał przed laty Bogdan Łyszkiewicz wraz z zespołem Chłopcy z Placu Broni. Pomyślałem sobie, że dziś może jednak sięgniemy po wersję nowszą, którą nagrał Bartosz Szymoniak, ale wcześniej jeszcze słynna Bohema zespołu Wilki. Trzeba zacząć rzecz. Lecę, bo zgubiłem się. Niewiele pamiętam. Faro, fara i raj. Czuję w sobie chuci wiatr. Dobrze jest, bawimy się. Myślą nie ma końca. Śnieg zawierucha w nas. Lecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie. Lecę, bo wolność to zle. Lecę, bo wciąż kocham cię. Kocham cię. Bohema ostro bawi się. Płyną noce, przemijają dnie. Niewiele pamiętam. Upadam byle gdzie. Boisz się, więc będzie tak. Słabe życie, słaba śmierć. Wszystko w twoich rękach. Obudź się. Lecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie. Lecę, bo wolność. Lecę, bo wciąż kocham ciebie. Kocham cię. Wolność, kocham i rozumiem wolności. Oddać się umiem wolność. stracić wszystko, mogę zostać sam. Muzyka bez zmian, tekst bez zmian, troszkę inna aranżacja niż w oryginale, ale tak bardzo nie odbiegające od tego, co było w przypadku zespołu Chłopcy z Placu Broni. Przed chwilą Bartosz Szymoniak i jego wersja tej piosenki, a moment wcześniej Wilki i ich słynna Bohema. A teraz dwa nagrania grupy Manam. Manam zawsze walczył o wolność, chociaż często w tych piosenkach te teksty były mocno zakamuflowane, czasami były otwarte, ale zawsze trafiały do serca. Szare Miraże to piosenka z pierwszej płyty Manamu. Album był nagrywany, kiedy w Polsce były strajki. To był rok 80. Zespół z wielką energią wszedł do studia w Lublinie, by nagrać swój debiutancki krążek, chociaż część materiału na próbę była nagrywana wcześniej w Radiu Katowickim. A potem przepiękny utwór, zupełnie zapomniany grupy Manam, czyli Tu jest mój dom.

Podobno nawet truskawki w sklepach niektórych pojawiały się chińskie mrożone. Ale miejmy nadzieję, że kiedyś to wszystko wróci do normy i będziemy mieli rzeczy to stąd najwyższej jakości. Chiński urzędnik państwowy, grupa Hey z płyty Unplugged, a potem Kloster Keller i Władza. Nie. Mocny tekst i wojowniczy głos Ani Ortodoks to grupa Kloster Keller i ich słynna Władza. A wcześniej Hej w piosence Chiński urzędnik państwowy. Mówiłem, że będzie też spokojnie podczas naszego spotkania dziś w nocy w Trójce. W związku z tym to uspokojenie w tej chwili nadejdzie i będzie w ciepłą sierpniową noc. To piosenka Joanny Forbrod, potem Kuba Dąbrowski Sen, no i Gypsy and the Acid Queen. Nie w najnowszym singlu, w nieco starszej piosence, ale też ciągle nowej Ogród Eden. Wybiegli z domów pełni wiary i sił. Wybiegli na ulicę w słoneczny dzień, w porywie szczęścia biegła też ona. na powiat. Czy czasem myślisz o mnie? W jej oczach znika twój wzrok. Głos jak echo, nie muszę się bać. Chociaż jeszcze jesteś tu, za chwilę odejdziesz, coraz głośniej tyka już nieubłagany zegar. Zostań jeszcze na kilka minut, ja puszczę twoją favorite song. Zostań kilka chwil, póki noc się tli. Przecież wiem, że nie chcesz iść. Chwila w ogrodzie Eden. Chuj cicho szal w naszym ogrodzie Eden. Pościel jeszcze pachnie snem, a ty już się ubierasz. Czuję ciepło twoich ust na zamkniętych powiekach. Zostań jeszcze na kilka. Ja zagram twoją favorite song. Zrzuć sukienkę i na klucz zamknij drzwi. Przecież wiem, że nie chcesz iść. Niech jeszcze trwa chwila w ogrodzie Eden. Chuj cicho szal w naszym ogrodzie Eden. Jeszcze jedną nieprzespaną noc, razem zostańmy tu. naszym ogrodzie Eden. Jeszcze jedną noc nad ranem, bo ty idziesz stąd sam. W naszym ogrodzie Eden. Kuba Jaworski, czyli Gypsy and the Acid Queen. Ja wielokrotnie mówiłem, że kibicuję Kubie od samego początku właściwie jego działalności i za każdym razem każda płyta przynosi takie dźwięki, że czekam na następną. To była piosenka Ogrodu Eden, a chwilę wcześniej też Kuba, ale Dąbrowski. Piosenka Sen, no i Anna Forbrot w ciepłą sierpniową noc, czyli w taką jak nasza noc w tej chwili. Teraz będą zupełnie piosenki niezwiązane z naszymi pomysłami na temat przewodni, tematy przewodnie, bo jest ich wiele podczas naszych trójkowych piosenek dziś w nocy. Będzie Basz, filmowy Basz i jego nowy singiel Fearless, a potem Jakub Józef Orliński, Music for a While, artysta, który jako jedyny Polak wystąpił na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i tam zaśpiewał, a śpiewa naprawdę wyśmienicie. Kissing with red. Jakub Józef Orliński, nasz najsłynniejszy kontratenor, właściwie jeden z najsłynniejszych na całym świecie. Występował na otwarciu olimpiady w Paryżu, a wcześniej Basz, który też robi karierę międzynarodową, bo muzyka pochodzi z filmu niemieckiego. A za chwilę znów spojrzymy w gwiazdy. Będzie sporo o niebie, będzie Traffic Sunday i Właśnie niebo, potem Siostry Melosik, Dotyku nieba i Legionerka, Jest jak w niebie.